Mă doare la bască, la lumea să vorbească, zi și noapte umblu gură cască. Cât am stricat cu machială și femei în pelea goală, trăiesc pe baruzăneală. Și toate voile-mi fac, eu n-am cum să mor sărat. Eu sunt un țigan șucan și șucan și gagican, fără bani în buzunar. Dar femeile mă plac și toate voile-mi fac, eu n-am cum să mor sărat. Mă doare la bască, la lumea să vorbească, zi și noapte umblu gură cască. Am stricat cu machială și femei în pelea goală, trăiesc pe baruzăneală. Mă doare la bască, la lumea să vorbească, zi și noapte umblu gură cască. Cât am stricat cu machială și femei în pelea goală, trăiesc pe baruzăneală. Ia mințile la femei, nu am bani, dar am idei. Nu am bani de când mă știu, dar sunt un țigan zurliu, vesel, foc și tablagiu. Dau o dumă, două, trei, ia mințile la femei, eu n-am bani, dar am idei. Mă doare la bască, la lumea să vorbească, zi și noapte umblu gură cască. Am stricat cu machială și femei în pelea goală, trăiesc pe baruzăneală. Mă doare la bască, la lumea să vorbească, zi și noapte umblu gură cască. Cât am stricat cu machială și femei în pelea goală, trăiesc pe baruzăneală. Contează că țigan, ca la mine n-am un ban, la femei să n-am bani. Și femeile pe rând și toate pleacă râzând, că știu bine ce-am în gând. Nu contează că țigan, ca la mine n-am un ban, la femei să n-am bani. Mă doare la bască, la lumea să vorbească, zi și noapte umblu gură cască. Am stricat cu machială și femei în pelea goală, trăiesc pe baruzăneală. Mă doare la bască, la lumea să vorbească, zi și noapte umblu.